حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سبیعہ اسلمیہ کا اس کے خاوند کی وفات سے چند راتیں بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نکاح کی اجازت طلب کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور اس نے نکاح کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3536۔